rokap mi tondiki. Tuli ni rupami nang lambok ni atani, sadalan ma tuli ni rohami. Ido na mambahen marbunga rohaki, unang benian kita marsira. Tolong mi, mohon tuh.

hari mau boto. Thank you. joki ito dahasia atas di koto sian mula nape ito arende bonki doa uhasian nabon hat pergini namulak mano kota basa ni Tuhan ni kohon dia uhasi. manat ni na mo rai do hape man mo ako par mo we'll be right back.

tumatay ko na. Ay, doon na gabitasi, hindi pa rin sa hatiya. Uli na lang ka, so ana na mura. Thank you.